syne, idź do przodu, wykorzystuj chwilę. Dogawię to słowne bile, gdy zatrzymasz się na moment, to zostaniesz tyle. Czasu jeszcze ma, mówi sobie co dzień, rozpijasz ta. Tymczasem ucieka ci kolejny dzień, nie wiadomo czy ty gminisz, że to nie był sen. Masz to, czego nie ma i wierz mi, nie śpi, zerknij ile dni. Zacząłeś bez wiarg siebie, w tym czasie wszyscy odeszli. Stąd, więc zjedź pod prąd, póki masz czas, to zjedź pod prąd. Musisz być sobą, więc zjedź pod prąd, mówię na gaz i zjedź pod prąd. To jest ten czas, więc zjedź pod prąd. I nie chodzi tu o jazdę autem, jak tego nie rozumiesz, to obyć stąd. Nie ma na to czekać, siostro. To jest ten czas, więc zrób to na ostro. I nie chodzi mi o seks, chodzi mi o wiarę w siebie, więc pompuj mocno. My jedziemy pod prąd. Wymijamy cię jak błyskawica. Nie ma ucieczki stąd, dojedziemy cię jak kubica. Nie ma na to czekać, więc zjedź pod prąd. Daj siebie wszystko i zjedź pod prąd. Noga na gaz, zjedź pod prąd. Podrzuj moc, zjedź pod prąd. Ognia, lubię jak jeździsz mi dupą po spodniach. Stół w góry, z góry w dół. Przyspieszasz i zwalniasz tam, gdzie kończy się mój film. Wiesz o czym mówię? Nie rób takiej miny, wiesz o czym mówię. Wszystkie oczy w klubie obserwują nas w szarym tłumie. Jedziemy przed siebie, jedziemy pod prąd. Ja będę twym Jayem, ty bądź moją biją. Życie to chwila, a ten świat jest nasz. Wolność płynie nam w żyłach, nie sprzedamy jej za żaden czas. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha